بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الطوري الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عن النبي في الفصل الرابع والعشرين من كتابه النفيس رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قلت: وإذا أكثر العبد ذكر ربه باللسان حفر له الحضور، وإذا حضر له أكثر الذكر مع الحضور صار الحق مشهوده والمشهودة إلى آخره. كون نيغي يامون تي واخ يو ام سولو يو ام نجارن يي الشيخ افضل الدين رضي الله عنه واخون تي والو زكار وا تي واخام رك لا نيكون فوالا اك نجارنم يو ري ييغا خامتاني نيوم نيو تي ام بامو جيهي تي ييغا خامني بوك نا تي لي نيو wali depp radiyallahu anhum moy ne njariñe ci kat amul teunk amul fumu yam dafa bari ay njariñ ndax ki ci kat day mujjé dem bay jotay ak borom day ndax ki ci kat day mujjé nek kuy jotay ak borom subhanahu wa ta'ala nek ci hadara yalla bi subhanahu wa ta'ala ah té lu né mën nako fa fekk ay teub du takaliko ak mum fofu té defu ko délo lool moy suko défé ci charta moy téwlu yoonu gis nga yi ñi expliquer depuis bobu légui ci zikr ci ngay comprendre différence bu mak bi nek ci entre anwari ak asrari leri ak mbuti motax wax nañ ne Seydul Hadj Malik radiyallahu anhu wa radha an nabi daf doon wax nan yar len nit ñi ci anwar te bañ leena yar ci asrar yar nit ñi ci anwar moy leer so serlo yi ñi faral di expliquer yi ñi faral di wax fini bo serlo lepp ci aduna yi leer la nekkul ci aduna yi secret mbot ngayre secret nak amna secret yo xamantene ci bir leer gi la nek buñu waxe ci secret rek lool motax ñu wax asiru waaw ngay nga xamantene ci bir aduna yi leer la ci bir monde bobu la def bokku tek ci monde des secrets yi nga xamne moy la serignu lasrar yi yor bo defé nangam am nangam so defé nangam pour li la boy li bokku secret nangam li bokku bindé tak ko daf lay jox nangam li bokku kiwe da ngay am nangam comme lo wajjo wax rew mborom mi dalay top ak ay li tax ga et cetera yoy am ko lolu lolu taxul nit ñi di jaamu yalla taxul nit ñi sikkar so serlo yon yi yeb li ñi wax yeb ba legi gis nga amul lenn lu ci am rapport ak bo defé nangam dalay indil nangam da ngay am nangam da ngay gis nga njariñu sikkar yim tuddu yeb objectif bi yalla la gis nga ndari ñim tuddu yépp amul dara lo xamantene dañ nan la ay waaw boko defé pour am affaireu aduna la pour am affaireu li pour am deret lepp ci digënté la ak kan sa borom subhanahu wa ta'ala sa taxé aduna ak al-akhirah la mais du ay am am du ay nit ñi top la nga am mbolo wala ngay am ay alal wala ngay am et cetera wala ngay gis ay ki wala ngay am yoy gis ay talibé jinné wala ngay am talibé jinné ay yoy deret lool wala lool moy monde asrar légi nak monde anwar yi lér moy gis nga buñ tambalé ba légui ci yoy rek lañ wax d'ailleurs téré bi yépp sax buñ ci wax yépp ci lool la té bobu yoon mo mata top du benen bobu yoon mo mata top du benen bobu yoon mo mata top du benen ba señ bi kon lutax nit ñi ñom boy waxtaan ak ñom ñom dañuy bëgg à chaque fois au lieu ñu djublu ci anwari mais ñu djublu ci asrari japp na né peut-être raccourci la xam nga problème bi nit ñi amé lool la bo doon ma ñi en tout cas awami comme des mortels ak d'une manière générale problème bobu la moy objectif bi la lepp ci objectif bi la yalla mo wara taxaju nit ñi bo gisé walu yi neubatu day ak neubatu nit ñi duñ leen gaawa xamé té duñ leen gaawa gis moy seen objectif waliyu objectifum moy wan nit ñi yalla yobbu nit ñi ci yalla tekkal len yalla li moy objectifu serigne ci ak yenente yalla sallallahu alaihi wasallam su fekente ne ñom xam nañu ne nit ki yalla tax ko jox ñom duñ ko lan duñ ko yobbu ce qui fait que lolu tax lu ci upp ci ñom dañuy neubatu mën nga dund ak ñom timir ak ci même cœur té do lan xam do xamné man nañ lolu en tout cas do xamné sa way ki mom mën na japp sa loxo légui yobul ci yalla légui tay do xam la ngay fami way ben way rek bu dëkk fi wala ben way bu bax la xeynu wala bon wala da jang rek amna xam xam touti wala bon ça va quoi li waji waxon bu déggé waji di wax ak serigne bi dama ni ñi xam ñu dëgg ki moy kan hein li waji waxon voilà exactement né dama dégg pa bi di wax ak serigne bi mais wax bu ñak ki mané vraiment ñi est ce xamni deug ki moy kan xamuñu ko duñ ko xam abadan xamuñu ko té duñ ko imaginer dédé duñ ko imaginer ci mom en tout cas non ak ci ñëpp de manière générale non la de manière générale té mom né lool daf ko choqué won ah ndax tu ak respect ak womatu vraiment bu nek ci ginaaw serigne bi de manière générale non la tout le temps ñi yalla def ñuy feñ bari wuñ té ñi ci feñ ci ñom nit ñi souvent tamit comme yalla taxu leen jox dañuy neubut manam dañuy feñ feñay gu jigi dayo gu tax dañuy neubut motax ngay gis souvent nit yi di dem di sété ji di wër ay walu yu di dem wër nit yalla wala serigne ñom ci seen bop dañuy yekne fiñ ko gis fiñu dem du fi ñom ci bop dañ yekne non du ki ya quelque chose qui cloche quand même waaw luñu bëgg accrocher wu bëgg non di lañ sentir quand même non ya un souci quelque part ya un souci quelque part ben bi nek toujours sen bop voilà est-ce que dañuy sik sak dal way est-ce que lan moy indi lool day delu wat chapitre yu ñëk yi surtout chapitre 2 bi comme le ñi gis chapitre nan lañu dugënté exactement lañu dugënté cheikh wallahi ko magal objectif bi yalla mo la wara taxaju nit ñi bu fekkante ne xam nga nit ñi le fait que walu yi feñ moy nit ñi xam nañ ni nit ñi parce que nit ñi dañoo bëgg dem pour après en tout cas dal li leen taxaju moy du yalla la plupart bo tax ñom tamit ñu neubut buñu démé ba xamni ki yalla ko taxaju ñom dañuy feñ dañuy bidj waaw bo wa dañuy feñ en tout cas pour ñi yalla taxaju gis nga ko yalla taxul juk boko wonon qutbu zaman bamu gis ko ak ay beutam sax day dess ci mom affaire bi day dess ci mom ne ki ko mat la wala de en fait wala bok dana ko xam mais day out yeneeni considération yo xamantene comme que mom yalla tax ko jog considération yimi am moy tax ba comme li dal yahudi rek yori biñu gisé yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñew xamnañ ni ki la moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy gën ji mindi sallalahu alayhi wasallam mom la yalla yoni alayhi assalam muy yonent mujjik jamono sallallahu alayhi wasallam xam nañ lol problème bi nekul xam nañu ko comme niñu xamé sen doom comme niko alcorane waxe ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum comme niñu xamé sen doom ni ñoom ñoo jur sen doom ji non lañ ko xamé abdullah ibn salam radiyallahu anhu dafa ne man ni ma xamé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna graw ni ma xamé sama doom biko sayyidna umar radiyallahu anhu laaje ay bi muñuko man dayer sax ni ma xamé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna graw ni ma xamé sama doom muñuko lo tax muñuko ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam téré yi suñu téré yi dañ ko décrire ci no xamantene mënu ñu rëcc physiquement géographiquement fi muy né jikko yi doxalini lepp lañ décrire de telle sorte que mënu ñu rëcc premier jour bu ku ci tassé ngum yoodi ku ci gis ku ko gis rek bu né ko jak premier jour day xamné ki la donc ñu né jappulé amul dara dara lutax ñu mëna mu leen di rëcc mais xam nga considération yi way bon ñun on aurait souhaité mu bok suñu famille mu bok suñu suñu xet donc lolo tax don voilà c'est mu nek descendant bani israël voilà manam gis nga petite considération bobu rek ak way suñu intérêt yi dañ koy compromettre tu sais ñun on est le peuple élu jeexna nit ñi tamit lool da leen di dal souvent da leen di dal ah oui et cetera en tout cas li mëna bloquer nit ñi dafa bari li mëna bloquer nit ñi dafa bari amin mais dal bu ñu yalla taxé djub dal ñom même cheikh abdallah daba gis nga radhiyallahu anhu mi ngi ko wax amna ño xamantene ya dañuy pourtant duñu ay serigne yu matuñu serigne sax mais yalla la leen defal luñu ñaan mu nango talibé bi lakko lutax mu ne lool wa diwan be ko def parce que ñom comme xamna ni ñi yalla taxul leena juk te ñom bugguñu am bugguñu récupérer ñi yalla taxul juk au contraire dañu bëgg éloigner voilà boba nak dañuy jël koku defal ko lo xamne day tax gaay dem mbam bu dem ci mom genre leur lañ koy def exactement li yalla ñom comme yalla taxul leen juk acca ñu dem ñu dem fofa voilà nak mom mu defo nek voilà gaay dem fofa bu ko defé nak ñi nga xamne yalla rek lañ taxul juk ñoy ñew ci ñom yalla ñal taxaju ko way amin an leer ko yoonu anwari bokul ak yoonu asrari bokul ak yoonu aghradu dunyawiyyati wal ukhrawiyyah moy objectif intérêt yu aju ci walu aduna ak alakhirah yoonu yalla tax bokul ak lool amna chapitre buñ ci gissone ne waliyu deful and ak mom defu ko xam defu ko ligeyal ludul ngir yalla su taxul su mom rek taxul ak perte nga lay jural wa borom aduna ak alakhirah deng waka legi nak nit ki suy zikar tamit yalla moko wara taxaju addu ci zahir ak ci batin bum amul warul am benen objectif lulul yalla ci zikkar bobu muy tewlu borom subhanahu wa ta'ala leer gi di wacc ci mum sa sulé moy teub gi yoy la doon tuddu légui yoy amna ay conséquences dinañ ci ñew légui inshallah ci munajat ak mushahada munajat moy deyalé gi nit ki deyal ak yalla mushahada moy contemplation jakkalo قلت نانا من ماني رضي الله عنه وارضاه عنا به واذا اكثر ببري العبد جام بذكر دي تود ربه بروم ولا ذكر ربه دي تود بروم باللسان تي لامن حصل داي ابلو نيلكو الحضور اك تيولو ببري دي تود اك لامنم تي يالا رك تخكو جوك muy wut concentration bi day jek jek muy commencer am tewlu bi wa idha hadara bu fekke waxon na la ngala lolou moy la wirdu lazim yi hmm voilà amma yenen yi li geun moy nga def ko soxol hmm ndax dalay permettre après sa lamine boko tamé après sax lamine ak sa xol dañu am connexion voilà direct so, ouais, exactement bokoy def li da koy def voilà. Ko xol bi day jappalé voilà nga mëna sa xol dik mëna exactement mona wa idha sa ya xamna hadarat yaw na lo ñel ko aksara zikri lu upp ci zikri ma al hudur and ak tewlu sara day daal muñ nek al haqq bur yalla bi deug mashhuduhu di kamay tewul dam kamay jakar lol kamay contempler ni mushahada day la dam wa hunaka tafofe yastaghni day doylo an dhikri lisan walu tuddu lam ak laminam fala yadhkuru don tuddati bil lisan ak laminam illa lul fi mahallin ti berb yo xamne yoktala def da roye bi ci mom fihi ci mom la khayra du lenen manam ci place buñ koy roye rek lay tuddu ak laminam legi comme doto togati par exemple doto ko gisati par exemple astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar bu koy wax ak laminam dede buy zikara ak lamine rek dafa fekk ne dafa tok ci biir nit ñi muy bëgg jàngalé par exemple né nangam ni lañ koy zikara li place bi li lañ fi wara zikara wala fi ni mu bëgg ko wax pour nit ñi buñ ko déggé ñu xamné en fi dañ ci wara zikara dara té nangam lañ ci zikara manam jàngalé royu kay bu nekké wala mais sinon bu gisé ni nit ñi légui xamnañ né place bi dañ fi wara zikara nangam dootu jarata mu koy def ok salam mom lolou don def voilà sallallahu alayhi wasallam lolou la don def mom sallallahu donc mom voilà manam ci batine bi toujours do don tuddu yalla kana yadhkuru allah ala kulli ahyanihi sallallahu alayhi wasallam da lan tuddu yalla sa sunu mais da ko don extérioriser voilà pour que sahaba yi voilà radhiyallahu anhu voilà et cetera roy ko ci numu don doxal exactement allah akbar motax mom ñun bokku ñu sax bokku ñu amna parti yu bari ci walu diine bokku ñuko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bo deegi ñu ne nangam dañ ko sip xam nga yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu téré dara ba paré def ko leg dañ nan a d'accord kon daf ko téré le fait que mu def ko moy wané dañ ko sip ndekati haramul parce que su haramul du ko def ya ngi deg mais est-ce que mu nek jaglem mom mën na nek jaglem lolou benen affaire la benen possibilité la mais la mais jagle dafa laaj mais du première possibilité d'accord lolou c'est une option vraiment à part exactement comme l'imam Chawkani rahmalahu mom automatiquement bu yentou sa sam téré dara ba paré def ko rek ce parce que jaglem la alors que yenen usul yi noyen borom rahmatullah lu upp ci ñom luñ wax mo du non na dedet dafa la ndak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam meuna téré dara ba paré tax tok ba paré def ko pour wan nit ñi ne len téré bi moko téré won du la def haram motax dañ ko sip comprendre té lool mom mo lepp li am mais lool dañ ko sip bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon dañ nan dafa def luñu sip dedet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du def luñu sip ci ñun lañ koy sip mais ci mom def gogum ko def dafa melni farata dafa tolok farata ndax suko deful ñun duñu xamne lolou dañ ko sip kesse haramul kon ci haqam mom duñ ko sip ci mom duñ ko sip nekul luñu sip motax kon bokku ñu sharia haqiqatan effectivement bokku ñu ya vraiment voilà amna différence bu mak sax exactement deng li anna ndax li wer bor moy hadarata jotayo shuhudul haqq manam hadara moy teway assistance bu shuhudul di jakalok di gis di jakalok manam di témoigner di sédé al haqq bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala mak sala ngam gatcha gala mom hadarata teway la bo xamne assistance la hadara yalla bi manam hadara bi nit ki di jakarlo ak yalla diko contempler moy mushahada moy le témoignage et la contemplation hadara bo hadaratu bahtin teway la assistance la bo xamne bahtin baht moy ak elemu manam moy nit ki day nek ci lo xamantene égarement dedet moy ko xamné day gëlem désorienté wa manam wala perdu voilà désorienté mais ba hakkatan moy nit ko xamantene étourdissement da nga tit buntu xalatam da nga tit buntu xalatam comme nit ki tay leg muy wona muy warante ak yow nga door ko ben argument bo xamantene dang koy daj dooto xamantene ci lu lool moy baat Tu vois, on a bien le terme, mais le terme est un peu adjectif pour nous qualifier. Voilà. À la fin, Wakhar Sin ak moy lou. Xam nga lou? Lou. Waxuma tilé dé. Waxam na. Lou moy ko mouma. Waaw. Okay. Moy ku mën ta wax. Waaw, lool la. Lolo mo le lolo la fo place bobu parce que ba nga ni lou dama ko don jawale teux ak voilà ci voilà teux ak lou voilà ci sama xel ci lolo demal après mo commencer différence sama xel après ci nga tontu mais xamuna bax lu mi te exactement kon hadara tew ak yalla lol teway yalla lol la kon yastaghni dana doylo sahibu aboromam fil jam'iyyati ci dajale gi nga xamne lepp daf koy dajale yeg yegum yep da koy dajale yobbu ko ci yalla wa wax na ñal farq ak al jam' farq moy nga teewal yalla mais ngay meuna tekkal entre yalla minde fami ak tamit nga meuna teewal mais yalla mi ngi ni man ma ngi dam ko wara jam yalla amna yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi né à part et cetera yenen mindi fi ñi ngi né à part kenn ku ci nek nga tek ko place lool mais hadaratul jam' moy da ngay délo lepp ci yalla manam yalla moy manifesté wu ci yow par ci lepp mom da ngay jakarlo mo hadaratul jam' lepp da ngay délo ci yalla kon de nga kon nak kon nit koku daf koy doylo bil madluli ci li ñi tek télé kon lepp mu yalla rek borom subhanahu wa ta'ala légui mu ne kon faqat deug istaghna doyluna al abdu jambi an dalili wolif ku koy tektal fafam comprendre lol fafam deggal li comprendre ne kon nit ki jamono joju non dotul soxlaati ku ko nan yalla ngi wolo parce que dakoy contemplation bi mu am la day jakarlo ak yalla jeexna lepp ci yalla delo nako ci yalla soxlaatu dara diko won yalla parce que jakarlo nak mom ñom tuddu zikkar bi sax jeexna manam da hadara teewlo en fait da ngay xamne dafa am mushahada xam nga yalla buy nit ki su teewlo yalla borom subhanahu wa ta'ala mushahada moy contemplation waaw fi mi ngi and ak yeug yeugam yalla manam amna ciiray bu mu doxal digeentem ak mom manam voile bi amna rido fousuguñ ko ba legi voilà yayi le moy yalla day wax ak mom kon mom day deg kaddu yalla subhanahu wa ta'ala wala muy deye rek yalla xam nit ki buy julli buy jang alquran buy day deyal ak yalla soit yalla nga wax ak mom wala mom muy wax ak yalla parce que lool mo am sa yo julli par exemple boy wax yow yaay wax wala bok ngay jang alquran bi nga xamne kaddu yalla la yalla lay wax ak yow ci kaddu gog ci sa lamine wala ci lamine imam bi la jitt reug sa xol ngay yekne yalla nga wax ak yow nga dindi lool mais yalla buy wax ak nit min wara hijab la koy defé à travers rido gissou yent yalla Moussa alayhi salam sa borom subhanahu wa ta'ala bamuy wax ak mom da ko don deg muy tontu di waxtan ak mom mais amone yeg yegam waye bam ne ko dama la bëgg gis armi anzuru ilayka mu def ta jandi bimu defé manifestation ci dot te dot mo gëna sax lepp lu sax d'ailleurs ñom dot motax sax lu sax amna ci parti bi ndeysan luñu leral ci tayse lu parti bu am solo ci walu gi ci walu yi sax ak yi saxul ndax yi sax sa borom subhanahu wa ta'ala daf len defal ki man en fait ak saxay mo gëna mag ci manam ci jaamu yalla ñi jaamu yalla yépp ki ci sax mo ci gëna jaam mo ci gëna mag té moy lu démé néké docc loolu mom motax les êtres inanimés là yi loolu tax ñom ñu mag iso sambon xol law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah suñu wacce won alquran ci kaw docc da nga koy gis mu tit ragal yalla khashi'an gis nga khushu' moy toroxlu mission voilà no toroxlu khushu'u moy toroxlu tewlu dafa lumbul dafa bari voilà voilà hein asserviru min khashyatillah ngir ragal gu jiggi daye gi mi ragal yalla ndax xam yalla xam nga ku gëna xam yalla moy gëna ragal yalla bokut ak rek ragal gi nga xamantene mom lañu wax at-taqwa nga xamne da ngay def luñu diggal baye li mu téré té yalla tax bokut ak bob bi khashya la manam ak titangé lay andal ndax xam gravité affaire yi xam magayu yalla motax té lolu motax innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama ñi ragal yalla deug ñoñu ragal yalla bobu ñen rek la moy borox xam ni moy ñi nga xamne dañu xam yalla mu arif billah deug ñooñu nak moy mu tagge lolu dacci ne dacci non lañ mel ñoom ñu dañu taxaw na sax ci kaw lolu nak ci la amé ay ragné ko yu jigeen ñi am ci kaw goor ñi motax jigeen ñi seen jaamu yalla ñu leen di wax naan ay par exemple té leen tok ci kër yi wa xarna fi bu yitukun hein et cetera yaangi dem mo ñom seen jaam yalla lu ci ëpp ci biir kër gi lay nekk manam tok pour li taskunu ilayha bu ko defé ngeen dalé ci ñom jaam yalla jigeen ñu ëpp ci lool la motax ngay gis ñom seen spiritualité moy gëna gaaw avancer parce que seen xel tamit comme ni yentibi sallalahu alayhi wasallam wax naqsat aqli wa din lañ seen xel dafa wañéku ak seen diiné le fait que seen xel wañéku nak lolu mom moy leen di permettre manam ñom seen xel bu wañéko tamit goor xelam mat mais sauf que jigéen ni seen xel dañ koy mëna utiliser exploiter ko à 100% alors que goor mom même xelam bu maté tout la ci meuna exploiter ben partie parce que préoccupation des bari peut-être parce que non la len yalla bindé moy sen xel mënuñu ci exploiter lu bari alors que jigen xelam même boudé dafa touti dafa wañé ko daf koy meuna exploiter bu baax à 100% waaw légui mu dess benen affaire moy xelu jigen le fait que mu touti mu gatt lolu da fay jariñ daf koy permettre mu meun ko travailler parce que xel yalla daf lako jox pour nga meuna di utiliser mu nga meun ko utiliser pour jariñu ci sa walu aduna manam ngay meuna def ay administrer sa walu aduna yi ak yoy legui lolu su fekente ne xel mi nak legui dafa gatt lolu day tax parce que te xel taqyid la waaw dañ ko teunk legui le fait que lum ko nu bu geuna touti motax jigen di gaaw meuna traverser ki wu xelam bobu étape bobu nga xamné teunk goko xelam diko teunk comme que man mu meuna traverser étape bobu pour dem ci étape bu ruh bi motax jigen ñi ngay gis ñu bari spiritualité seul gisa am ay jagle di gis ay affaire voilà di gaaw gis ay affaire ci jigen ñi ñom ñep presque la bo len ko laaje ñom da ngay yiwu sax ci yalla da ngay gis ku ci commencer kocc touti ay kurus ni rek commencer julli na fi la touti rek ngay gis mu commencer di genta ay affaire yu graw wala muy gis affaire yi ki wala mu commencer am yenn particularité yi et cetera non voilà té lool dafa jafé ci goor voilà lool dafa jafé ci goor parce que xel mi reuy non raw wone kon goor mo gëna mat way goor donc ascension spirituelle goor mo gëna yeex du mo gëna jafé Hmm. Mo gëna compliqué d'accord donc jigen si je comprends bien ton raisonnement fathom moy gëna gaw ko bu goor en partie am sa lu day wa na en partie sauf que jigen ñi nak sauf que ñi ci goor goor lu ci ñom dafa bari wul wa lool tamit problème bu mag la affaire dunia yi wa da na la teñku lu bari du bari voilà alors kuñ defone effort touté rek voilà mais li ci teñku li ci ki ci ñom ba fa bari wul yewu quoi deug voilà ni ci gor gor lu ci ñom bari wul dara ba faré ñom sheytane da leen gëna mëna song mo sheytane da fay mais sheytane c'est lool la mo tax da leen di gëna gaawa dugg ko gor yi voilà sheytane da particulièrement daf leen soxla parce que da leen di mëna exploiter aussi pour yu bari voilà légi kon nit ki sama borom xono yent yalla musa sallam mu yalla borom xono dafa feñu doj bi ndax dafa gis nga ndax caractéristique yi mala wax sax ci saxam et cetera bim ko manifesté wo fofu à travers doj bi yent yalla musa manam doj bi mok yent yalla musa sallam dali xam lolou c'est parce que dafa bëggone mushahada gi jakkaro borom subhanahu wa ta'ala légui bëggatul won yam ci munajat bi manam lan discussion bi exactement de yalla gi à travers un rideau de yalla gi voilà ma kana wi basharan an yukallimahu Allah illa wahyan wahyu yalla buy wax ak nit bashar nit ku meuna do wahyu rek la koy defé aw min wara ihjab wala bok ci ginnaw ben rido aw yursila rasulan fa yuhi bi izni ma yasha wala mu yoni ab yenen mom ñu wax ko ci ndigalu yalla lu ko sopp mom nit wala malaka mais à travers rideau gis nga il faut mu am ben barrière am mu faut mu am intermédiaire comme mom kiray voilà soit wax yu la gis nga xam nga lool am kiray la parce que day ñew nonu voilà wala bok benen rideau yalla nak nga deg mu directement waxu yalla nga deg ko mais à travers rideau batay et cetera wala par intermédiaire malaka wala yenenti yalla musa sallam wala lenen rasul lenen bir ndax yalla mën nay wax ak nit à travers lu ne ci univers yenenti yalla musa sallam à travers tak tak bi la wax ak mom niki nonu amna yenen na leug mbir xew ngane yi li de yalla daf ma fi jangal nangam ak nangam yalla wax nak yow a travers lool effectivement di nga comprendre ne sa aha so ko dafa am fu muy jaar ok donc manifestation bi tejal li yalla fofu tejal li bi voilà tejal li bi voilà d'accord legui quant à contemplation manam mushahada jakarlo témoigner contemplation lolou su waré am mom la lay wax ni le zikkar bi dalay may lolou mais so amé da ngay do sax gis nga da ngay jeex de telle sorte que gis nga da ngay eulum jaxlé do meuna waxati da ngay jakkar lolou di contempler do meuna sax yent yalla Moussa sallam lolou ko xamlo d'accord mais nak su fekkenti ne da nga sax deug deugur kitch da ngay gis yalla te lolu nak kenn rek la mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom rek mo am lolu affaire bi for te jël yalla feñu ko mu deugur ray bo xamantene meun nako supporter motax mu gis yalla kenen ku jakkalul day xam waaw ba mu def gis yalla ci mushahada jakarlo témoin bi mom lay wax nak fi ak sa xol ak sey beut manam xol beutu xol la wax nga meuna jakarlo ak yalla gis ko nonam témoigner motax may wax gis bokut ak ben jëm buñu taxaw ni diko seen wala yoyu lool na leer manam ni yalla feñe ci lepp ba nga xamantene doto soxlati kula tektal yalla mais yow yalla ci bopam mom ngay témoigner mom ngay sédé ci sa xol yalla ngay gis fepp wa okay lolu bala nit ki diko am haqiqatan day jeex ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku jeex ci yalla comme yalla zat jëmum kenn mënu ci am accès ndax du manifester wu ci kenn lolu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu mom motax kon bo témoignage bob do ko mëna am yow ci touru yalla yek melom yi rek ngay yam mu lolu tam mëna nek mushahada bob nga dem di contempler touru yalla yek melom yi jeexital et cetera mais jëm subhanahu wa ta'ala bala nga koy mëndi témoigner haqiqatan az-zatul muqaddasa jëm ju sel gi nga xamantene nekul ferna nekul ci bir aduna bi nekul ci bitem nekul ci kaw nekul ci souf amul place te amul numu mel te nekul ci temps bi nekul ci biti temps bi tamit dafa nek lo xamne dañ ko joyal dafa absolu koku boko beugé témoigner manam contempler ko da ngay jeex ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax mom rek la mom wala manifester ci mom bu boba nak da ngay gis yalla ci beutu yenenbi sallalahu alayhi wasallam faati ci beut faati ci beut yenenbi mo lay prêter vision ok mo lay abal ay beutum ok ci beutu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci ngay comprendre ok donc Moustapha buñu bëggé résumé kon wa nit ki mënul xam deug kan moy yalla nek ci contemplation mushahada te jaarul ci yonent bi ñu nek abadan d'accord légui entre mushahada ak fanaaw lan mo jëk loloy fanaaw moy jeex mom la la wax ni motax da ngay dem ba da ngay am extinction d'accord donc mushahada mo jëk non non ñom ñoyam ben la c'est du terme mo wuté voilà mais effet bi ben la d'accord mushahada ak fana u ben la voilà d'accord moy yalla bu dalay feñu soit ci jalal wala ci jamal ci tar gi wala ci majesté gi nga am extinction bo amé extinction nak ci ngay amé mushahada jakar logo d'accord voilà légui nak mën nit ki nak mën nako am kon ci ñaari anam bu ñëkk bi moy ci tour yalla yi ak melo yi té yoy dañuy tektal yalla mais kon nit ki dootu soxlaati leneen lu koy tektal yalla nit ki nonu mën nako am ci zat jëm yalla subhanahu wa ta'ala loolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo kam ak ñi nga xamantene ñoom ñoo jeex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci biir xéetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam loolu tax yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam comme ñoom xamne amu ñu won am loolu motax ñu bëggoon bok ci xéetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek ci simplement parce que ci lañu xamé ni ci lañu mëna jéxé nak légui ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam à travers yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu mëna gis borom subhanahu wa ta'ala am jéx ci yalla manam am ta jalli zati du ñu yam rek ci ta jalli bil asma wa sifat ci tour yalla ak mo deñ ok ah deñ nga mëna wa ila hadha ci kaw li nak ah hada zikri bobu le sikar yaangi deg nga xamne sa xol da ngay dem ba témoigner yalla da ngay dem ba nga xamne da ngay am tewlu gog ngay tewlu day sax voilà legui nak yow do soxla sa lamine di sikar parce que legui nak bo meune dem parce que attention xam nga lolu wax na la fana ubi moy indi mushahada bi bo indi manam mom ngendi manam ben la rek manam parce que fanaw bi buy am rek mushahada bi ñoy moy am ndox mushahada bobu su amé manam moy contemplation bobu parce que yalla rek ngay contempler motax da ngay jeex ci yalla lolou war na nek torop yalla ñu ko yalla defal lolou nak su amé nit ki nak il faut ku mu am luñu wax al baqa mom moy fanaul fana manam di extinction bobu il faut ku mom mu am extinction mom tamit manam jeex bi il faut mu amu jeex moy baqa moy bo demé ba nga xamantene fanaaw da nga dajal lepp mais yalla mom rek nga nekkal mum et cetera baqa nak moy dem ba nga xamantene situation bobu nonou parce que fanaaw bo bo ci nekké doto nekati nit kess nit doto nekati nit parce que doto comprendre rat lenen lulul yalla bi ngay contempler maintenant nak il faut nga dem ba nga xamantene état bobu effectivement ya ngi contempler yalla mais nak am nga distinction c'est là que xal bi deñul sauf que da nga évoluer min ko mine min ba meuna delu ci wat ci nit ni di meuna dou ñom normalement effectivement moy manam dal da nga egg voilà mo lolu moy baqaw moy mu sofa nak egg nak bi moy egg deug gaay niñ wax egg bi moy egg nak li moy baqaw voilà moy baqaw d'accord wa ce qui fait que da ngay nek ak nit ñi ci zahir way ci mais ci batin ya nga ak yalla ok haqiqatan musabako ni moy objectif bi kon voilà fanaaw bi du objectif bi baqaw moy objectif bi ok ay dogo deng légi zikkar bobu bi lay yob ci xaal yoy ashara mom lay junju fi yaqutatil haqaiqi zikkar bu am solo la bu nek ci tariqa mi ngi ci ahzab wa awrat tamit dafa lacc mom bi ndigal bu special yaqutatul haqaiqi haqaiqi bi qawlihi ci waxam bi wax yonenti bi mom sallallahu alayhi wasallam yalla juri allah bu ta'ala ci kaw jaray ci mom wa ali ak ñoo sallam te musul ko mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moko jox ci cheikh mitidiane radiyallahu anhu radana bi muneko allahumma yow bur yalla bi ci turum rafet yi ak melo yegedi ko ideal wajal yalla nga def tazimahu magal ko mom yalla fe qulubina ci suñu xol hayatan manam tazimahu magal giñ koy magal mom yerenti bi bok sallallahu alayhi wasallam fi qulubina ci suñu xol yi hayatan mu nek ak dundu akum bo xamne dana meuna taxawé bi ha ci barké dundu goga wa astaeenu tamay mana sukkandiko biha ci barke dundu goga ala zikri ci diko tuddu wa zikri rabbi ak muy tuddu borom subhanahu wa ta'ala dafa ci bir dafa am parti bi ni ci yaqutul haqaq mo yalla yalla nga def magal gi ñuy magal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci suñu bir xol mu nek ak dundu une vie gis nga limal doon wax jeex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo nek ni bo xamantene dama ci meuna taxawé à travers ce carbone à travers mag dundu gog nga xamne dundu gi moy le fait que ma magal yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam sama bir xol moy tax may meuna dundu gogou nak ci lay taxawé kaw à travers bobu lay taxawé ba paré ci lay sukkandiko dimbandiko pour di nak meun di tuddu diko tuddu sa suné mom ak boromam subhanahu wa ta'ala قال واخنا شيخنا احمد التجاني رضي الله يالنا گرم الله بر يال تعالى جو كو دانو تي مو وارداو تي مو گرم لوكو وانا تي مو بولن جي گرم گ بي تي باركم رضي الله عنه طلب ننا ساكن المصلي ادي جولي جي من الله تي بر يال تعالى جي كو ان يكون تي مو نيك تاو مو ماگال گي ماگال النبي نيرنتي بي صلى الله عليه وسلم سببا دي سبب في حياه قلبي تي دوند خولم بحلول تي دغ جخاسو ذكر الله تدو يالا taala ajiko haji wa zikran tuddu rasul ndawam bi sallallahu alayhi wasallam fi qalbi ci xolam wa hadha zikru bil zikr alladhi bi nga xamne talabu mom la sakku bi tawmi ci magal laysa nekul huwa mom zikru lisani bi zikru lamin al mahud bañu xam fi haqqil amati ta aqu amay de manam moy le commode mortel dedet du bobu de wa inna ma li amba des moy huwa mom az zikru zikr la al haqiqi bay deug deug ci kar alladhi bi nga xamne huwa mom al ghayat moy njombatal al qaswa beugena sori min azkri ci zikkar wo wota mom iza akhadha bu fekete da jappna al abdu jambi fi ci mom akhadha day japp an jami' ci mbolam dairati li werwolo xissihi yegyegam bu wax mi ci ak ay def lam ak imagination fa laysa nekul fi shu'urihi ci yegyegam wo wax mi ak aki def lem wa khayalihi aki jeneram illa allah kurul allah bur yalla taala ajkay fi halati dhikri ci halu sikarbi wo wote li nak bidayatu zikri moy njaal beenu sikkar lil muqarrabina ñey wa jégué ñu yalla woné hayati mom moy njombortal ga moy jéxital ga jéxitalu sikkar jéxitalam nak manam jéxitalu sikkar bi an yastahlika mom moy mu fadul mu jéx al abdu jambi fi aynil jamay ci jëmmik dajé lepp limu dajé la jëm ko ci borom subhanahu wa ta'ala wa yaghriqu ba pare mu dadi lap fi bahri tawhid ci geejju ga mom moy wetal yalla cede ak wetal borom subhanahu wa ta'ala manam cede wetuk borom subhanahu wa ta'ala ci xol walaysata du am fi jami'a ci mbolam awalimihi adunami waxon nañ la aduna yalla bindal nit ki hassan ci jeegam wa idrakan ak dajam wa zawqan ak mos wa fahman ak deg wa ayanan ak jakarlo ci jeeber wa khiyalan ak gener wa unusan ak wetteliku wa musakaratan ak dekkala wa mulahazatan ak gendeku wa mahabbatan ak xokal wa ta'wilan ak djublu watimadan ak manam djublul djublala watimadan ak sukkandiku illa lillahi ala allah ci bur ya ta'ala ajkaji fi mahwi ci faruq al ghayr kenen wal ghayriyati ak lay waral lenen amul dara lulul yalla yi yep hal yi gis nga kon nit ki bu yegge fi moy liñ doon expliquer rek sank jeex bi nit ki jeex leppum ci yalla dootu yegati dara zikkar bu bobu nak nga xamne mom lay wax ne zikkar nit ki buy zikkar zikkar bi tax ñuy wax nga xamne mom moy tambali zikkaru ñi nga xamne ñoy ñi jégué ñi yalla bokku tak zikkar bi nga xamantene mom la waam yi xam mom lañu xam ne ñi zikkaru lamine bobu kessé mais moy zikkar bobu moy zikkar bi nga xamne moy bu deug nak bi nga xamantene mom moy njombatal bu mag bi ci zikkar té mom su jamm bi démé bay zikkar bobu da ngay gis ni yeggeum imagination wam lepp ak ay janeram lepp ci yalla rek lay delu ci jamono ji mi sikkar te njombartal ga buy dem nak di jeex di dem moy day dem ba nga xamantene leppum day faddu ci yalla day jeex yalla rek wa day lap ci geedju wetal sede wetu borom bi subhanahu wa ta'ala manam yalla rek lay gis doon gisati lenen lepp yalla rek lay gis doon gisati lenen lo tax yakana wax na ci jotay bi wess wala biko jitu la nitu yalla yi buñu yeggé fi dañuy gis manam ñom en fait yalla rek lañuy gis yalla ci jotay bi pa bi me bëggu jitu la waaw yalla lañuy gis aduna bi mom xeybu la dafa kumpale ci ñom buñu yeggé fi waye awami aduna bi mom moy li feñ yalla mom mo neubatu ak ñom c'est le contraire en réalité té lolo am walaw la sukuna al alamin li khayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qarib mom la sal hadima ak di wax radhiyallahu budu won nit ñi sukkandiku ak nek giñu nek dal giñu dal ci leneen luddul yalla kon dañu gis yalla ak seen ci jébir mom la doon wax légui ni da ngay dem ba nga xamne da ngay fana u jeex yalla rek ngay gis ci jakarlo ak témoigner ko wal ilahu qur wa bur yalla xam nga yantibi sallallahu alayhi wasallam nit ku nek dina waxtan ak yalla wa ma minkum illa annahu yukallimu allah laysa baynahu wa baynahu tarjuman hadith min sahih imam muslim rahimahullah kitab al iman amul kenn ludul ne dina wax ak yalla té do am intermédiaire ak mom manam julit ni lool moy muhammad yunay yenen xéti ala sallahu sallam ñom meluñu comme ñun dé suñu ruh ak ruh yenen xéti yamuñu ngeene lu mag la le fait que ñu bok ci xéet sayyidina muhammad sallahu sallam lool dafa am teub leer gu mag gu ñu def ci ruh yi ñu teubale yi ñu bolé moñalé mo waral lolou mo waral ñun dañuy ñeen direct suñu mëna exactement ñun ak suñu borom subhanahu wa ta'ala du am intermédiaire mo xam wala lolou nak annonce la nouvelle bu neex la parce que xam nga ni en tant que julit ding ko massa am mbulul aduna muy alakhirah wa nena i'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu hadith dajjal mu nek sahih ma muslim batay rahmalah xam len ni do len gis sen borom lu ngeen de waye nak de bakkan motax ñu wax ndax bakkan moy de ruh du de bakkan day sax mos de en fait bakkan wala man kullu nafsin dha'iqatul maut day mos de mais du de bakkan day mos de continue wat dund ha mais nit ki nak mais ben yon lay de motax aljanna bakkan da fay ne ak safara ndax safara na kullu nafsin bima kasabat rahina bakkan bu ci nek lamu don def ci lañ ko jëlé teunk ko téyé ko amna luñ tuddu rahna moy buma la joxé dara ne la dama lay lepp waye téyel ma li anata téyel li pour muy garantie bo xamantene suma indi wul pay gi nga man ko jaay yow tayle genre garantie tayle waaw tayle muy tayle bakkan bu ne dañ ko tayle manam sahara bir sahara mu ne bam dess illa ashabul yamin bam dess wa anday jor ñoñu kon bakkan bi la ak bu de bakkan fi bu de wa adana fi ha ma tashtahi anfusuhum fofa day lay neex sen banexu bakkan sen bakkan rek ma la moy bakkan yi kon ñoy ne dañu ne aljana ruh mom ci yalla lay ne legi en fait kon nit même ni nga nekké ni nit ruham dafa am lien direct ak yalla sauf que ci alamul akhfa la ne ruh bi yalla mi ngi wax ak mom mom muy wax ak yalla mais sauf que nit ki du ko yek loolul bu amé fat d'accord ci lay xam affaire bob amaguma ci accès voilà ah astaghfirullah man la wax bak xawma ñoyo na de xawma ci dal que mënuma sédé loolu lima xam waaw loolu mo deug lu mo voilà kon baye mu sédé sama bop légui voilà légui ah su fekente né nak légui ki ci dess moy kon bakkan bi bu déwé rek yéneñu bi sallam dañ do leen gis seen borom loolu ngeen dé té dé gogou waxon na la mën na am fi ci aduna du deug moy nit ki ci lay amé fathul akbar bu bakkanam déwé rek mom fathul akbar bu mo sédé bu bakkanam mo sédé rek mom fathul akbar té bénn yoon rek la koy am lay dé bakkan la yadhquna fiha al-maut illa al-mautat al-ula bénn dé rek mais lolu nak exactement moy machallah moy alhamdullilah tabarakallah ci ngay meun boko amé nak da ngay meuna am possibilité won nak ak accès ci li ñi wax ni yépp jakarlo ak borom subhanahu wa ta'ala kon nit ki war na def dayok choono bray bakkanam fi ci aduna wa kay comme ça mo ngi accéder ci voilà mais de toute façon mu am ko fi ak mu am ko alakhir ñoy yam ci fanaaw ci bax sauf que boudé fi la moy da ngay téla yegg rek da nga téla yegg moy yow li nit ñi wut aljana ni nit ñi di am aljana en partie yow am nga ko fi ba paré am la lolu ah ak tamit amna yenen leg leg nit ki bala mo dé boudé wé lay dog lay lo am fatu et cetera am ño xamné dañuy dé am fatu mais comme deugarul ci ñom motax aduna bi limuy ñak solo lepp fi lañ koy liggéey limuy gatt ak ñak solo lepp fi lañ liggéey lepp nek lolo ci yimi yalla nañ yalla sam amin ya rabbi ya nga deg muna wa fi hadal maidan ci bobu lek wala nak bo manam rew momé yan mahi ci lay faro الذاكر اجي ذكر دي والذاكر اجي ذكر دي يصير داي مجو في حاله في حال بو خامني ان لو بو فكنت نتقى دا فا واخ رك لا قال دان انا الله من ما يالا لا اله ابو البن بور بو خامني ديف نكو جامو سي دغ الا انا كدول من واخ دي من كيسه نك لاي واخ نيت كي بو نيك في حال بو يالا رك لي دتل سورت كي داي دم باغا خامني داي جاخ سوك يالا ba nga xamantene tay bu doon wax da nan buñ ko baye mu wax rek da nan man ma yalla bi nga xamne amul benn bur bu dul man man kesse ndax lan listihlak yi ngir alak gi mu alko lab gi mu lab fi bihar tawhid ci geejju seeni wetuk yalla alak jeex gam ci jeex wa hadhihi al martabati gi nga bi martaba fi akhiri moy mujjantel mo nek ci mujjantel maratiba martabay az zikr zikr wa sahibha boromam nak samat han dafa wor manam dafa nopi dafa jeex mom dafa teyu bopam ci lepp jamidun dafa degeeru manam dafa nek ko xam jamit moy lo xamne inerte la inanimé voilà la yadhkuru zikr wala yataharraku tu yengatu dotul yengatu dotul sikarat nit ki nonu mel mom ci bopam voilà zikr wa ilayha ti jëm ci lol yushiru mom la junju bi qawli ci waxam bi mu wax mom sallallahu alayhi wasallam yalla sallallahu alayhi wasallam man arif kep ko xamne da nga xam allah bur yalla kala day dis day teju day teyiw day tok lisanahu laminam dootu yengatoti dukul la kala la kala wa da fay juum ci kibi moy lamine bi ci bopam moy nek lo xam tane day da di dis dootu meuna waxati ku xam yalla rek dootu meuna waxati manam lolou la ci junjou nak teki wul dootu meuna wax ak ni ñewé mais lolou la ci djublu fi wa fi haati ci lolou yaqul ci la waxe ash-sha'iru way kat bi ما إن ذكرتك يا اللهم يلعنني سري وجهري وفكري عند ذكراك حتى كأن رقيبا منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياك فاجعل شهودك من لقياك تذكرة والحق تذكاره إياك إياك أما ترى قد أما ترى قد لاحت أما ترى قد تلاحت أنه قد لاحت شواهده أما ترى أمن بارب مطب أما ترى أن قد لاحت شواهده لولا أن mom la top amma tara an qad la had shawahiduhu fawasilul kull min ma'nahu ma'naka ma in zakartuka sa yo xamantene tuduna la rek yallahumma yow bur yalla bi ci tour yo rafete ak melo yegati koy yal'anuni daf may reub sirri sama mbot wajhari ak sama bir biti sama biti wa fikri ak sama khalat inda zikraka fa sa yuma lay tuddu wala yal'un nan daf may feñal manam sama tour suma lay tuddu yow sama bir sama biti sama khalat lepp yow lay feñal man daf may feñal man hatta mbete ka anna dafa melne sax ka anna la gis nga dafa am hamza ci kaw ka anna raqiban ak aju fuglu min ka ci tukke ci yow yahtifu bi daf may deey nan ma manam daf melni lumay telephoner dima wax nan ma iyyaka moy tandikul way hakka toskerne la wataskara ak di tuddu iyyaka moy tandikul manam bul di nek di tuddu sa bop di fatlik sa bop yalla rek ka fi nek faj'al defal shuhudaka sak jakarlo sak tewlu min luqiyaka ci dajje gi ngay dajje ak sa borom tazkuratan nek fatlikul wal haqqatu bur yalla tazkaruhu mom moy ki ñuy fateliku ci lepp iyaka kon moy tandikul iyaka moy tandikul moy tandikul yalla rek ka fi nek ama tara xana gisone xad deug anna li wër bor moy xad deug la xat feñ na shawahiduhu yi nga xamne mom moy ay jakarlo borom subhanahu wa ta'ala likoy teewal likoy feñal fa wasulul kull li jokale lepp min maanaahu ci maana maanaaka moy sa maana yow lepp yalla moy sa lepp yow da ngay mujj ba da nga jaxaso bu rom bi lepp moy yalla moy sa lepp moy nek sa lepp xolal fofu bu fa yegge de nga hadith qudsi bi wax day dem ba yalla nek nopam bi muy deg moy nek deg degam bi muy degge nek beutam gis gisam bi muy gisse mais yalla moy nek xelam mi muy xalaté yalla moy nek tankam dox lepp yalla la dafa dafa jeex ci yalla waw kay yalla moy don mujjé don leppam xam nga lool mo ne li anna ndax dafa fekk ne tu'adimu day dal di jeex az-zakir az-zikr az-zikr gi fi jami' maratib ci mbolé martaba yi kana day dal nek wasilatan ak joklo ilal ak joklo manam moyen ilal wusuli dem ci joté ila hadil martaba dem ci martaba bobu da ngay dem ba nga xamanteni legui da ngay jeex tak ci martaba az-zikr nday mujjé nek moyen boy yexé ci marti manam lool la c'est à dire que mbolam étape yi zikr da ngay dem ba mu yobbu la ba fi gis nga kon zikr ci xol bi nimu amé solo daf la yobbu ci sa lamine sax bu zikr da ngay dem ba yexé fi motax bokut ak zikr bi awam yi di wax moko bi benen la fa iza wa sala bu fa nit ke joté yegé nak martaba bi in qata'a day dal dok az-zikru zikr min aslihi ci tosanam wa kana mudadu mujje nek zikran di kuy wala zakiran bi aji sikkar ala kulli ahyanihi ci jamono june comme yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam sa sunna day lan nek di sikkar istawa day dal yemo nawmuho nelawum wa yaqzatuhu akuk yewom wa huduruhu akuk tewayam wa ghaibatuhu akuk fardo absence am présence am nelawam yewam yep yam wastawa day yam al amru mbir yi andaw fa mom kana mo xam nek na ma al khalqi and ngi minde fi am wala bok kana dafa nek wax do mom kessa amna ño xamne bu nekke ñom kessa dañu mëna ci kar mais bu nekke nit ñi rek bu ñu commencé déconner nek ci ay tiaxam yu dul jeex mais amna ño xam tane même bu nekke nit ñi tout temps ñi ngi ci kar dëng nit ku war na def mënam yegg fofu wa sahibu borma hadal hal bil hal law tuma bu dajé won fi makanin ci beurep ma jami xalk and ak bolam minde fi wa aksaru te ñu bari allahata ak ay lahat moy ay tarxis ay fo waxu chaxan wa sahabu ak yuxu lam yu'lam ha lam ya'lam du xam min khitabihim ci senuk jokkolo shay an dara buñu bare di dekoné di ciow di wax di yuhu wa du ko déranger ci dara mom parce que voilà wala yasma'u te du dégg fi khitabihim ci senuk jokkolo mom sen waxtan yoy illa lul khitab al haqq jokkolante gi borom bi jokkolante gi subhanahu tud namak salanga buru yalla manam bi al haqq bi deug subhanahu tud namak salanga gatcha ngalla mom way bak na ko kagn na ko ci deñal ko mbolam malay wagne koy watarat kawena kaw bu upp kelu mi def lolou rek lay mom rek lay gis yu xati bu muy jokkolante mom di allocution bi mi am par rapport mom yangi deg yalla lay deg yalla lay gis kokku bu demone and ak nit ñepp ñuy ciow ciow lu bare sax mom yalla lay deg motax gis nga nit ki day yegg fo xamantene yalla day wax ak mom ci lepp mom yalla la ci deg yalla lay gis niveau nak dafa wouté ay niveau la étape par étape dank rek voilà ba ngay egg inshallah inshallah yalla yalla jappale amin ci nak yombul nak mom yalla yalla sambal amin ya rabbi wa fi hadha ci li nak manam bi qila mom lañ waxé né bi zikrillah tasdadu dhunubu wa tantamisu sarair wal qulub fa tarku dhikri afdalu kull shay'in wa shamsu dhati laysa laha ghurub aw nga dañ ni alquran dañ ala bi zikrillah tatma'innul qulub okay ci zikru allah ci la di dalé mo ne bi zikrillah ci tuddu zikru allah tasdadu ci lay yoko az-dhunub bakari manam yo le fait que nga koy tuddu moy wané dang ko faté tasdadu az-dhunub bakari moy yo le fait que nga koy tuddu moy dang ko faté won amna benen mbir moy le fait que nga koy tuddu moy wané da nga nek ci négligence ak insouciance ba tax nga koy fateliko martaba bi nak bo ci yegge sa yo amé insouciance rek bokul ak sa masque ñun buñu amé insouciance xam nga lolu yesu won nañ ko ku nek ça dépend ci moment d'insouciance ak lam lay indil ci problème lan la koy japp gisoon nañ ko ci bir chapitre wa gisoon nañ ko bu baax kay gisoon nañ ko bu baax voilà fi tam non wa tantamisu te ci lay tejo tantamisu voilà moy day tej teju manam muru as-sara'iru mboti wal qulubu ak xol yi secret nit ki fon secret ci mom ak xol bi as-sara'iru wal qulubu ak xol yi day daadu mujjé muru day muru ndax nit ki après day yikni ben vide bu mak day nek ci mom xam nga nit en fait même nitu zahiri hein non lañ mel xam nga nitu zahiri li tax ñuy bëgg tout temps di décorer di dem boîte di dem cinéma di dem match football yi sétane et cetera nan dañuy loisir dañuy doxantu ji yoyu non parce qu'il y a un vide dans leur cœur qu'ils essaient de combler exactement vide bobu ñuy bëgg combler nak yalla rek ko mëna fess té ñom comprendre ruñ lool lu mënti xew du ñu bëk donc c'est ça leur problème de comprendre voilà légui nak yow buñ la gisé ngay jaamu yalla bo amna yu bari do ci nek tout ça ñom duñ comprendre né yow yaangi et pas nuire ñom duñ ko comprendre dañuy fogg né pour ñom ci le plus malheureux de voilà yow da nga teju tu te prives de beaucoup de choses alors que yow yaay bi et pas nuire ñom pas ñom parce que ñom liñ japp né moy épanouissement lolu épanouissement amul fofu épanouissement fi la am ci yalla Allah Allah lolu ñuy def day créer encore plus de vide en eux exactement mais ñom duñ ko comprendre vide bi xam nga wex sa buñ doon wax jota bi yes affaire wetaay go pi sauvagerie bi effectivement voilà mais nit ki buy zikar day am unsa manam day am ak wetaliko yalla lay wetaliko motax nit ñi nek fek ay xumbu nak fi yoy mom amul problème ci mom mu nek nit ñi mindi fi ak mu baña nek ak mom yalla lay gis mota mu ne fatar ku zikr bayyi sikar nak manam kon ci sens bi manam bayyi di fateliku mais le fait que tout temps ya ngeek yalla ci bopam kon doto ko fateliku ndax nek afdalu mo gën kul shay'in bepp mbir bayyi sikar muna la ndax muna wa shamsu zati ndax jëmmu manam jantou djemmu yalla ji waw laysa laha ghurubu laysa det laha ñel ko ghurubu ak fenk dadul manam dadul fardu dadul fenk da asala so ghurubu moy ak so laysa laha ghurubu moy ak so du so ghurubu voilà djemmu yalla subhanahu wa ta'ala le fait que mu nek manam bu xese ba fenk do so wat ci nit ki ngay fana bi après nak day am baqaw rek mais yalla rek lay nekkal legui da changé na objectif Moustapha jamono djune mi ngi sikkal changé na objectif alhamdoulillah baqaw bi la bëgg legui ama fana wi la way legui baqaw bi la bëgg alhamdoulillah yaangi deg waaw xolal li sayyidna umar ibn al-farid radiyallahu anhu wax muné walaw khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan hakamtu bi raddati su fekkonté né amna ben idée bu rot sama xel bu bokut ak yow yalla même bu dé ben tiers la lu mu ndaw ba paré mu fekk tamit né dama djoum motax dama atté sama bop né légui yéfer la murtadna delu na ginnaw ci sama diiné parce que koko dafa dem ba nga xamne diine mo lol la moy yalla rek lay contempler sa so dalu suñu objectif yeb nek yalla way amin way ko lol dal moy lebi yalla mom bu nek ci sa objectif lepp lo xamantene ñewna manam yalla day dal fess xol mu jeex lool na nek sa objectif gis nga xam xam bu mu nek sa objectif na nek moyen boy jaar pour xam yalla ba pare bu utiliser xam xam utiliser ko manam ak yalla par yalla nga jël yalla nga duggé ci mom yoonu xam xam deudu aduna bu mu nek sa objectif na nek yalla mu nek sa objectif lepp lu dugg ci sa xor te du yalla yalla dafa fiir du ko nang du nangu dekkale ak leneen wala keneen ci sa xor yalla ñu yalla sam amin ya rab waadi gis nga li nak nihayatu moy ñombartal moy jeexitalu moy terminus maratibu zikr martaba ci kari nak walidha li motax nak jaalahu mu def ko allah bur yalla tabaarak barke na yiw la wuy delogu lepp mota la te kaw na kaw bo min xelu min def fi kitabi ci terem bi al aziz bay aji tedd tay not huwa mom ne mom moy li nga xamantene mom zikr akhir mom moy mujjenteluk al maratibi martabay qala wax na mom bur yalla subhanahu wa ta'ala mak sa la ngeen gatcha gala ma mom wa ta'ala te kaw na kaw bu al khaw khel min def fi ci suratul ahzab aya 35 muy daar wax nan innal muslimina li wer bor moy ne womatu ñu gor ñi wal muslimat ak ne womatu ñu jigen ñi wal mu'minina way gëm ñu gor ñi wal mu'minat ak way gëm ñu jigen ñi muy lim ay martaba ak ay daraja manam sa'imin sadiq et cetera mutasaddiqina ak yoy yeb wal hafizina furujumul hafizatu ak et cetera bi muy paré nak ci jeexitalu ñi mu tuddu xéti 12 xéet hein eh jaamu katu yalla ak xet walu yi gisoon nañu len biñu nekké ci karamatul awliya ni ñoom ñep ay xet walu yu lañ bamuy yek ci di daanel mu daadi nak tuddu martaba bi gëna kawé ndax ci muslim la martaba tu islam la tambalé solo iman martaba islam moy nek muslim wal muslimati après mu'minuna ak mu'minati mu'minati gis nga muy dem martaba yi mu jeexale wa dhakirina ak way tuddu ila qawli ba famu jame ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci jeexal gi nan wa dhakirina ak way tuddu ni allah bur yalla kaseeran lu bari allah lu bari wa dhakirat ak way tuddu yalla yu jigen ni suratul ahzab aya 35 mun fatilka motax gis nga mu tuddu ñooñu par ordre de degré de manam kawé way d'accord en fait par ordre décroissant le ko défé voilà voilà gis nga aya muné fatilkal aya buy aya rattaba dafa toftélé fiha ci mom aya bi subhan mom borom bi subhanahu gatché ngala mom wa ta'ala te kawé nam maratiba maratiba ahlul iman ñoñu ngëm yalla yi falati bi nga xamantene mo manam martaba bi nga xamne ba'dal ukhra mo nek ci ginnaw ba bu mujju ba hiya mom moy a'la moy ba gëna kawé mina ci bobu le martaba bu ñew rek martaba bi nga xamantene mom moko mo ca teggu mom mo gëna kawé martaba bi nga xamantene mom moko jitu wa zakarata mom mutu du mom bur yalla azzakiru aji tuddu gi yalla fi akhirati ci mujjantelu martaba yi li annaha ndax do fekk na nak mom sikkar ndax martaba bi nga xamantene mom la sikkar am laysa amul martabatan ak martaba fawqaha bu ko fete kaw lolou mom motax mu mujjé ko intaha fi layam fi la waxu sidi cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an nabihi cheikh omar al-fouti radiyallahu anhu neena qultu man mané wa kafa doyna bi hadhihi al-martabati bi la martaba sharafan ak teranga li zikri ñel zikkar wa zakirina ak ñi nga xamanteni ñoom ñoy zikkar ñi nga xamanteni mom moy zikkar ak ñi nga xamanteni ñoom ñoy zikkar li doyna len wax deug yalla li doyna len teranga moy sama borom subhanahu wa ta'ala di wax martabay ñi nga xamanteni ñoom ñoy ñi gëm yalla ak kawé gi nga xamanteni mom lañu kawé fa borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñew di len tuddu waye toftale ko ba nga xamantene mi yeksi ci fi nga xamantene mom moy njombartal ge fi nga xamantene mom moy terminus bi fi nga xamantene mom moy objectif bu kawé bi mu daal di fay tuddu ñi nga xamantene moy zikkar ak ñi nga xamantene ñom ñoy zikkar daal di tuddu sen martaba mu ne li doyna len teranga wallahu bur yalla ta'ala aji kawé ji al muwaffiq mom moy deppale yalla ñu deppale bi man ni ci xewolam li sawab yi ñeel li nga xamantene mom moy yoon wujub bi wa ilahi ci jëm ci mom subhanahu ga ci nga la mom al marja moy delu way bi wal ma'abuti mom moy wër way chapitre bi fi la jexé yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene ñom ñoy zikkar kat yi yalla nañu yalla defal martaba bu kawé bi nga xamantene xamne mom lay tuddu ci kar yalla ñu fa yalla yeggalé ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke sayyidi cheikh ahmed tijani radiyallahu ta'ala bihi barke cheikhna omar al-fouti radiyallahu ta'ala radiyallahu bihi ak barke tere mbir mahfuzur rahim wala nahar hizbur rajim barke baat yi nga xamantene ak tere manam li nga xamantene mom la doxal ci tere bi والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين